Radyo Tiyatrosu. İhtiras. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Nihal Gökçek. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Ayten! Kızım! Ayten! Buradayım anne, balkonda. Sabah sabah sokak manzarası mı seyrediyorsun? Bizim sokağa yeni komşular taşınıyor anne. Eşyalarının güzelliğine baksana. Ay, oturma odası takımları harika anne. Of, onun bunun eşyalarını gözetlemekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Benim de istediğim gibi eşyalarım olduğu zaman vazgeçerim herhalde. Böyle giderse evde kalacaksın kızım. Aklını başına topla. Aşk olsun anne. Kendi kızınla alay ediyorsun. Baksana, el alemin eşyasına özenip senin de aynı eşyaların olsun istiyorsun. Kocan fakir çıkarsa ne yaparsın bilmem. Fakir koca istemem. Gördün mü? Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır kızım. Alacak adam zengin de olur, fakir de. Nasip kısmet meselesi. Fakir adama varmam anne. Bunu böyle bilesin. Büyük konuşma kızım. Gel de bana yardım et. Evi baştan aşağı temizlememiz lazım. Biliyorsun yarın komşular gelecek. Ne olurdu sanki babam halı yıkama makinesi alsaydı da evi bir çırpıda hiç yorulmadan temizleseydik. Mızmızlanmayı bırak da gel Ayten, hadi sallanma. Oh, Allah'ım sana şükürler. Ev temizliği sonunda bitti. Of, of. Bitti de biz de bittik anne. Ah, bittik vallahi. Konu komşu yıkama makinesiyle işini 2 saatte bitirir. Biz ilkel metotlarla sürttürüp dururuz. Aman be kızım, yıkama makinesiydi, tam otomatik çamaşır makinesiydi, şuydu buydu derken millet elektrik faturalarını ödemek için cüzdan cüzdan para öderken, doğrusu ben halimden memnunum. Ay, ben hiç memnun değilim anne. İyi canım, senin evin olunca istediğini alır rahat edersin kızım. İğneden ipliğe her şeyim olmalı. Olur olur. Damat adayına sipariş veririz artık. Pencereyi açmışken nereye bakıyorsun? Şu yeni komşumuzun eşyaları taşınmış mı diye bakıyorum. Of, eşya delisi sen de. Göremedim işte. Gördün mü olanları? Bütün eşyaları taşımışlar. Seni bekleyecek değiller ya. Elbette taşıyacaklar kızım. Daha fazla dayanamayacağım anne, ben gidiyorum. Aa, nereye kızım akşam akşam? Aa, şey anne, misafirlere yaptığın kekten biraz da alıyorum. Allah Allah, misafirlere hazırladığım keki ne yapacak ki bu kız? Yarın misafirler gelecekti, birlikte yerdik kızım. Yarını bekleyemem anne, ben birazdan gelirim. Bakayım, nereye götürüyorsun o keki? Yeni komşularımız anne. Canım, sadece birkaç dilim aldım, sokağımıza hoş geldiniz diyeceğim. Sen her zaman komşuyu ziyaret etmeli, yeni komşularla tanışmalı demez miydin anne? Derdim ama hemen acele acele git tanış dediğimi hiç hatırlamıyorum. Her şeyin bir yolu yordamı olmalı kızım. Ay, birkaç dakikalığına gitsem ne olur sanki anne? Olmaz. Hem şimdi neredeyse baban gelir. Sofranın hazır olması lazım. Ah, baban geldi. Selamün aleyküm. Ne o, kapı ağzında dikilmiş ana kız. Beni mi bekliyordunuz yoksa? Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Sokağımıza yeni komşular taşındı da. Ayten onlara biraz kek götürüp hoş geldiniz demek istiyor. Bunu konuşuyorduk. Ay baba, bari sen izin ver. Git, tamam git kızım ama fazla oyalanma. Teşekkür ederim babacığım. Çabucak dönerim. Yeni komşuların eşyasını merak etmiştir bizim kız garanti. Ah hanıma, şu kız eşya düşkünlüğü yüzünden evde kalacak diye korkuyorum ha. Çok uğraştım bey, çok. Bir türlü bu meraktan kurtaramadım. Ne yapabilirim ki? Sırf bu merak yüzünden kocasını bıktırır ha. Ne kocası bey? Evde kalmazsa sevin. Damat adayına bir eşya listesi döşenirse aklını oynatır zavallı. Kızımızı trilyoner mi isteyecekmiş ki eşya listesi düzüyormuş bu? Başkalarının evine giren eşya ile bizim yıllanmış eşyalarımızı kıyaslayıp duruyor. Kompleksli. Allah hayırlısını versin hanım, ne diyeyim. Amin, amin, amin. Ha, unuttuk, lafa daldık da, yemek hazır mı? Ay, nerede? Yarın misafirlerim gelecek diye sabahtan ev temizliğine kalkıştık. Daha yeni oturduk, sofrayı hazırlayamadım. Sen elini yüzünü yıkarken çabucak hazır ederim. Hadi bakalım, öyle olsun. Kızım, bulaşığa sen niye girdin? Ay sen yoruldun anne, ben çabuk yıkarım. Sağ ol. Ay, yeni komşumuzun mutfağında bulaşık makinesi var. Diz tabağı çatalı, bas düğmeye bak keyfine. Eşyaların birbirine girdiği evde nasıl arayıp buldun bulaşık makinesini kızım? Sen herkesin hala eski usul taşındığını mı sanıyorsun anne? Nasıl taşınıyorlarmış? Oho, senin dünyadan haberin yok. Millet evden eve taşımacılık şirketine bir telefon ediyor, tamam. Yeni komşumuz da telefon etmiş, gelip taşımışlar. Nasıl şeymiş o öyle? Taşıma şirketlerinden gelip evde ne kadar eşya varsa hepsini güzelce toparlıyor, yeni evine taşıyorlar anneciğim. Taşımakla da kalmayıp yerleştiriyorlar. Olabilir. Biz kendi eşyamızı kendimiz toplayıp yerleştirmeye alışmışız. Ay, senin kadar alışkanlığına bağlı kadın görmedim anne. Ya biraz rahatını düşünseydin, başın dizlerin ağrımaz, bel fıtığı olmazdı. Yavrucuğum, ben rahatımı düşünseydim babanın cüzdanı her ay boşalırdı. Konu komşuya bakıyorum da taksit taksit yaşıyorlar. Şuna taksit, buna taksit. Allah kocalarının yardımcısı olsun. Taksit maksit, sonunda hepsi rahata kavuştu anne. Ha bak, bütün komşularının banyosunda, mutfağında şohbeni var. Bir tek senin yok. Bugünkü halimize çok şükür kızım. Şohbenimiz yok ama tüp alıp su ısıtacak paramız var. Babam artık ikinci bir işe girmeli. Sen de yaşlanıyorsun. Ben de evlenip gidersem ev işlerini yapacak gücün iyice tükenecek. Ben yaşlanıyorum da. Baban gençlik yıllarını mı yaşıyor kızım? O erkek, çalışmak zorunda. İyi de kızım, biz böyle yaşamaktan şikayetçi değiliz ki. Sen dua et, Allah sana hayırlısıyla zengin bir koca nasip etsin. Ah, buyur Zuhal'cığım. Hiç buyurmayayım şekerim, sana haber getirdim. Hayırdır, ne haberi? Yarın sana birilerini getiriyorum. Ayten sıkı bir hazırlık yapsın. Allah Allah. Söylesene Zuhal, bize kim geliyor? Ayten'e görücü geliyor, görücü. Görücü mü? Fakirlerse hiç boşuna zahmet etmesinler. Bizim kızın gözü yükseklerde. Şimdi ayıp ettin Kadriye'cim. Ben yoksullarla ahbaplık eder miyim hiç? Çocuğun ailesi çok zengin. Çocuk da bir holdingde bilmem hangi bölümün yöneticisiymiş ya. Madem öyle, ne diyeyim? Ay, bu eve görücü gelmesini istemem anne. Sanki eski çağdan kalmış. Ya nereye gelsinler isterseniz hanımefendi? Mesela... Dayımın evi bu iş için pekala uygun. Hayır kızım. Olduğumuz gibi görünmek zorundayız. Bizi beğenen böyle beğensin. Ya ama anne... İtiraz istemiyorum. Eline sağlık Ayten Hanım kızım. Kahven pek güzeldi. Afiyet olsun efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ver fincanları, ben götüreyim Ayten'cim. Olur mu hiç anne, ben götürürüm. Kızınız maşallah pek marifetli Kadriye Hanım. Övmek gibi olmasın ama öyledir Selime Hanımcığım. Sinan Bey oğlumuz ne iş yapıyorlar acaba? Efendim, ben bir holdingin nakliyat bölümünde yöneticiyim efendim. Sinan Bey oğlum, kızımın isteklerini karşılayabilecek misiniz? Efendim, yani o nasıl söz efendim? Tabii efendim. Kadriye Hanımcığım, artık biz müsaade istesek. Müsaade sizin. Artık cevabınızı bekliyoruz. İnşallah en yakın zamanda cevap verecek. Teşekkür ederiz. Sana şükürler olsun. Sanki zorlu bir imtihan atlatmış gibiyim. Sana ne oluyor anne? Görücü bana geldi. Kadıncağızın elini eşya fermanını tutuşturacaksın diye yüreğim ağzıma geldi. Tabii tutuşturacağım ama evet dediğim zaman. Nasıl buldun? Senin tam arzu ettiğin gibi zenginler. Zenginliklerine sözüm yok ya. Çocuğun tipini beğenmedim. Hadi bakalım. Zenginlik sınavından geçenler Asilzade kızımız Ayten tarafından şimdi de tip sınavına girmek zorundalar. Bugün için görücü gelecek diyordunuz. Geldi mi? Geldi bey. Çocuğun işi iyi, maaşı güzel. Ailesi de zengin mi zengin de. O D'si ne hanım? Tipinden kaybetti çocukcağız. Tipinden mi kaybetti? Kızımız tipini beğenmedi. Alay etme anne, çocuğun tipi güzel değildi işte. Hayırlısı olsun da kızım, insanların tip güzelliğinden önce kalp güzelliğine önem vermek lazım, değil mi? Kalp güzelliğini nasıl anlayabilirim baba? Hal ve hareketler insanın ne olduğunu az çok belli eder Ayten. Hal ve hareketini de beğenmedi. Nesi varmış hareketlerinde çocuğun? Gayet kibar bir efendiydi. Ben beğenmedim anne. Tabii çocuğun tipini beğenmedi ya. Oturuşunu kalkışını da beğenmez. Neyse hanım neyse. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim başka? Orhan da bir yıldan beri asılıp duruyor ya. Onunla bu sefer ciddi olarak konuşmalıyım. Ayten Hanım. Orhan Bey, gene mi siz? Teklifimi düşündünüz mü? Kusura bakmayın, düşünmeye hiç fırsatım olmadı. Lütfen düşünün. Sizi çok beğeniyor ve evlenmek istiyorum. Belli oluyor. Bir yıldır her fırsatta asıldığınıza göre. Sizden başkasını eş olarak düşünemiyorum da ondan. Bir defacık düşünün ne olur. Kabul ederseniz sizi hemen isteteceğim. Düşünmedim dedim ya. Bırakın peşimi. Özür dilerim, sizi rahatsız etmek istemem ama sizden olumlu ya da olumsuz cevap almadan yanınızdan ayrılmayacağım. Delinin zoruna bak. Siz benim isteklerime cevap veremezsiniz Orhan Bey. Nihayet bankada veznedarsınız. İşimi küçümsemeyin lütfen. Siz teklifimi kabul edin. Ne isterseniz gerçekleştirir. Hayır, gerçekleştiremezsiniz. Sevgim her şeyin üstesinden gelecektir. Güleyim bari. Sevgiyle karın doymaz ki. Bu sevgi denilen şey bulaşık yıkayıp çamaşırda asar mı? Siz evet deyin, o zaman sevginin neler yapacağını size ispatlayacağım. Pekala, düşüneceğim. Sağ olun Ayten Hanım, beni mutlu ettiniz. Dereyi görmeden paçaları sıvamayın hemen. Sadece düşüneceğimi söyledim. Bir yıl sonra olsa bile düşünmeyi kabul etmeniz benim için iyi bir gelişme sayılır. Artık önümden çekilir misiniz? Alışveriş yapmak istiyorum. İsterseniz size yardım edeyim. Hayır, istemiyorum. Kendi işimi kendim görebilirim. Fazla bir şey almayacağım zaten. Peki. Ne zaman cevap verebilirsiniz? 3 gün sonra eve telefon edin. Telefon etmek mi? Telefon numaramı bilmediğinizi söylemeyin. Cevapsız bırakılan telefonların sahibi sizsiniz. Ben hep sizinle konuşmak istemiştim ama her seferinde cesaretimi kaybediyor, sesinizi duymakla yetinmeye çalışıyordum. Arada yediğiniz ağır sözlere nasıl katlanıyordunuz merak ediyorum. Sesinizi duyabilmek uğruna her şeye katlanmaya razıydım. Yeter artık, alışverişimi yapıp gitsem iyi olur. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar Ayten Hanım. Demek İnci Hanım'ın oğlu Orhan bir yıldır senin peşindeymiş ha. Halbuki çok efendi görünüyordu. Benimle konuşurken de efendiliğinden bir şey kaybetmiyor anne. Kim derdi ki Orhan Ayten'in peşine düşsün? Ne cevap vereceksin? Bilmiyorum. Maaşı belli bir insan. Boş ver. O senin isteklerini yapamaz. Ben de öyle dedim ama dinlemiyor. Ne istersem yapacakmış. Yeter ki evlilik teklifine evet demeliymiş. Ne o kız? Kabul edecek misin yoksa? Düşüneceğim. 3 gün mühletim var. Kararımı verdikten sonra babamla da konuşuruz. Olur. Hem babanın da fikrini alırız. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Alo. İyi günler Ayten Hanım. Ben Orhan. Orhan Bey. 3 gün sonra aramamı söylemiştiniz. Kararınızı verdiniz mi? Enine boyuna düşündüm ve kararımı verdim. Babamla da konuştuk. Ne kararı vardınız? Haftaya bugün ailenizi gönderebilirsiniz. Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Yani teklifimi kabul ettiniz mi? Evet. Tamam. Haftaya ailemi göndereceğim. Teşekkür ederim. Bu arada siz neler istiyorsanız onların listesini yapın. Siz hiç merak etmeyin Orhan Bey. Evet. Hareketli bir akşam yaşadık yahu. Allah hayırlı uğurlu etsin kızım. Teşekkür ederim baba. Orhan ve ailesi inşallah Ayten'in isteklerinin altından kalkabilirler. Kalkamayacaklarını anlasalar itiraz ederlerdi herhalde hanım, değil mi? İstek listesine burada bakmadılar ki. Zavallılar, evde listeye bakınca kim bilir nasıl ayılıp bayılacaklar. Abartma anne. Her genç kızın evinde olmasını istediği şeyleri istedim ben de. Tamam, ben bakıyorum telefona. Bir dakika. Alo. Buyurun. Merhaba Orhan Bey oğlum, merhaba. Bir dakika, şimdi çağırıyorum. Ayten, telefon sana kızım. Alo. Ayten. Ne oldu? İstek listeni okudum da çoğunu şu an için almam mümkün değil. Bak, beni anlayışla karşılayacağını umuyorum. Eğer isteklerime itiraz edeceksen yol yakınken dönelim Orhan. Yo. Hayır, öyle bir şey demek istemedim. O zaman listedekilerin hepsini alacaksın. Bir kısmını hemen alsam da taksitleri bitince diğerlerinin taksitine girsem ha? Olmaz. Ben eşyası eksiksiz eve gelin giderim Orhan. Biraz ağır istekler bunlar Ayten. Acele alınacak gibi şeyler değil. Eğer yavaş yavaş alırsak mesele yok. Hani Sevgi her şeyi halledecekti? Peki. Bütün istediklerini alacağım. Bak, istediklerimi almaya gücün yetmeyecekse evlenmekten vazgeçebiliriz. Yok hayır. Hepsini alacağım. Güzel. Kuyumcuya giderken annemle gelip seni alırız. Bekleyeceğim. Makine bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Sen hala haber mi seyrediyorsun Orhan? Haberler bitmedi ki Ayten. Evlendiğimiz günden beri söylüyorum. Bu eve bir televizyon daha lazım diye. Ama hayatım, öncekilerin taksidi bitmedi ki daha. Ay, ben onu bunu bilmem. Şöyle ağız tadıyla bir televizyon seyredemiyorum. Eğer yeni bir televizyon almaya kalkarsak bütün maaşım taksitlere gider. Sonra ne yiyip ne içeceğiz ha? Elektrik, su faturaları da cabası. Benim istediklerimi alamayacağını sana ta başından söylemiştim Orhan. İstediğin her şeyi almadın mı Ayten? Sen ikincilerini istiyorsun. Ay, bir maaş neyime yetecek? İşte olacağı buydu zaten. Biraz anlayış göster Ayten, lütfen. Komşun ne alırsa sen de onu almak zorunda değilsin. Hiç itiraz etme. Bak, çocuğumuz neredeyse doğdu doğacak. Daha çocuk odası takımı yok ortada. Çocuk odası takımı mı? Görüyorsun işte. Ben söylemesem neyi düşünüyorsun ki? Ama hayatım, el kadar çocuğa oda takımı almanın ne gereği var? Çocuk karyolası yetmiyor mu? Gördün mü? Çocuğundan konuşuyoruz da el kadar deyip babalık yapmaktan kaçınıyorsun. Ben çocuğuma üvey muamelesi yaptırmam kimseye. Canım, şimdi bu üvey evlatlığı da nereden çıkardın? Ben sadece şimdi gerek olmadığını söylemek istedim. Komşumuz Nimet abla bile 1 aylık bebeğini oda takımı aldı. Ben niye almayayım? Bak, iki isteğinden birini alamayacağım Ayten. Ya televizyonu ya da çocuk odası takımını. Hayır Orhan, her ikisini de istiyorum. Söyle müdürüne maaşına zam yapsın. Allah'ım bana sabır ver. Orhan Bey. Buyurun müdür bey. Bugünlerde çok dalgınsınız. Özür dilerim, bir hata mı yaptım efendim? Yok, hata yapmadınız. Bankamız adına sizden çok memnunuz. Fakat sizi sıkıntılı görünce... Teşekkür ederim efendim. Bir derdim yok, sağ olun. Peki, siz de sağ olun. Şu bardağı bir daha doldursana hayat. Buyur. Çocuk odası takımıyla televizyon işi nasıl gidiyor? Ne olur beni sık boğaz etme Ayten. Taksitler biraz hafiflesin, alacağım, söz veriyorum. Peki, müdürle konuştun mu? Zam yapacak mı? Yalvarırım, şu konuyu sofrada olsun kapat bari. Yediğimi burnumdan getirme Ayten. Ne zaman ama, gelmez ayın çıkmaz başında mı? Sen konuşmadan ne zaman iş yaptın ki? Peki hanım, peki. Sen konuşmaya devam et, ben de dinleyeyim ha. Orhan Bey. Buyurun efendim. Odama kadar gelin lütfen. Kapıyı kapatın Orhan Bey. Sizi dinliyorum efendim. Muhasebedeki arkadaşlardan küçük şikayetler geldi bu sabah. Benim hakkımda mı efendim? Evet. Bazı hesaplarda fazla, bazı hesaplarda ise eksik para çıkıyormuş. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Sizi uyarma gereği duydum. Sanırım bu hatalar aşırı dalgınlığınızdan kaynaklanıyor. Bankamız onurlu bir bankadır. Hata kabul etmez. Özür dilerim efendim. Aynı hatalar bir daha tekrarlanmayacak. İyi olur. Peki, gidebilirsiniz. Çocuğa örgü örerek elimi yoracağımı, her şeyi hazır alırdım ama... kocam olacak adam sağ olsun müdürüyle konuşup zam istemeye çekiniyor. Ne var yani örgü örsen? Biraz da el emeğin göz nurun olsun. Müdüründen bugün de zam istemeye utandın değil mi? Hı? Utandın tabii. Ya durup dururken zam istenmez ki. İstenir Orhan Bey. Maaşın ne ki istenmesin? Öyle ya. Senin saflığından yararlanıyor müdür olacak adam. Şu dünyada rahat yüzü göremeyecek miyiz Allah aşkına? Yeter be. Orhan? Sen bana bağırıyor musun? Evet, bağırıyorum. Bitmek bilmeyen dırdırlarından, seni sürekli idare etmeye çalışmaktan bıktım. Anlıyor musun? Bıktım. Madem bıkacaktın, evlenmeseydin benimle. Bu kadar hırs dolu olduğunu bilseydim. Ben ikimiz için de rahat bir hayat istiyorum. Çocuğumuzu düşünürsek üçümüz için. Üçümüz içinmiş ha? Sen rahatı kendin için istiyorsun Ayten. Kendin için. Zenginlik istiyorum, rahatlık istiyorum. Demek zenginlik istiyorsun ha? Evet. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bari rahat yaşayalım. Rahat yaşamayı istemek suç mu? Peki Ayten, peki. Seni rahat bir hayata kavuşturacağım. Ne demek istiyorsun sen? Sen hayatını rahat yaşamaya bak karıcığım. Ötesine de karışma. Anladın mı beni? Niyetin ne senin? Karışma dedim ya. Niyetini öğrenmek istiyorum. Sen sadece üzümü ye. Bağını da sorma, olmaz mı? Orhan yoksa... Rica ederim, artık kapat bu konuyu ve keyfine bak. Eşyaları indirin, ben de şu kapıyı açtırayım kardeşim. Olur abi. Orhan, bu saatte bankada olman gerekmiyor muydu? İzinliyim. Sen boş ver beni de hemen odanın birini boşaltalım. Neden? Çocuk odası takımı istiyordun ya, aldım işte. Ne? Aldın mı? Canım kocacığım hadi benim. Hadi hadi, fazla zaman kaybetmeyelim. İyi ama maaşına 20 gün var. Sen işine bak hanım. İstedin, ben de aldım. Hamallar aşağıda bekliyor. Hadi elimizi çabuk tutalım. Bu adam çocuk odası takımını nasıl almış olabilir? Ayten! Ayten! Hadi gel de şu odayı boşaltalım. Geliyorum. Sandıkla divanı öbür odaya yerleştirelim. Aha, şu ikisi çıkarsa takımlar bu odaya tam sığar. Ha, bana bak, yarın mutlaka evde ol. Neden kocacığım? İkinci televizyon gelecek de ondan. Televizyon mu? Beyaz eşya bayisinden gelecekler. Yarın ben işbaşı yapacağıma göre evde senin bulunman lazım. Bütün bunları taksitle mi aldın? Nasıl aldıysam aldım, sana ne? Hani hiçbirini alacak gücün olmadığını söylüyordun. Hoppala. Şimdi de bunun hesabını mı yapıyorsun ha? Her gün aynı konu yüzünden başımın etini yediğin için birden o gücü kendimde buluverdim karıcığım. Kumarda mı kazandın yoksa? Hayır. Piyango mu vurdu nedir? Kumarda insan hep kaybeder. Piyango da hep aldatır. Taksitle mi aldın, söylesene Allah aşkına. Of, bıktırma Ayten. Almazsın başka dert, alırsın başka dert. Tutar mısın şu sandığın ucundan? Hadi peki, içeri taşıyalım. Peki kızma. Oh, bu oda takımı çocuğuma çok yakışacak Orhan. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İleride çocuğumuz şöyle 6-7 yaşlarına gelince odasına Atari alırsın değil mi? Komşum Kamile Hanım'ın oğlunun da Atari'si var. Alırım hanım, alırım. Atari de alırım, pilli oyuncaklar da alırım. İstersen dünyayı da alırım ha, ne dersin? Bankaya mı gidiyorsun Orhan? Biraz hava alacağım. Kapı çalıyor. Ha, gelen kim acaba? Eyvah, komşulardan biri geldiyse kötü. Ortalık akşamdan dağınık. Sağa sola düzeltip kapıyı öyle açayım. Tamam. Ay, etraf biraz toparlandı. Şimdi gidip kapıyı açabilirim. Rahatsız ediyorum hanımefendi. Orhan Yurtsever'in evi değil mi? Evet. Orhan Bey bizden televizyon ısmarlamıştı da onu getirdik. Nereye koyalım? İçeri girin lütfen. Televizyonu şöyle şuraya koyun. Şu köşeye koyarsanız daha rahat seyredebilirim. Böyle mi istiyorsunuz? Evet, oraya koyun. Oldu. Çok teşekkür ederim. Bu kağıtları güvenilir bir yerde saklayın. Nedir bunlar? Televizyonun garanti belgesi, kullanma kılavuzu ve yaygın servis ağımızın bulunduğu yerlerin listesi. Televizyonunuzu güle güle kullanın hanımefendi. İyi günler. İyi günler. Sağ ol Orhan, sağ ol. Hayrola hanım, canın sıkkın gibi görünüyor. Ayten'i düşünüyorum bey. Kahvaltıda da Ayten'i düşünürsen. İyi artık. Nesi varmış Ayten'in? Hasta falan mı yoksa? Yok canım, Ayten iyi. Her gördüğü şeye sahip olma hastalığı var ya. O geldi birden aklıma. Yoksa Orhan'a gene bir şey mi aldırmış? Koskoca çocuk odası takımı. Çocuk odası ya. Takımı mı? Yahu küçücük çocuk ne anlar oda takımından ya. Allah, o takımları Allah. Bilirim. Çok pahalıdır. Orhan'ın ödeyeceği cinsten değil. Kısa vadeli taksitlerle ödeniyor. Zavallı da ama. Diğer eşyaların borcunu bitiremeden çocuk odası takımı almış gelmiş. Gerçi Ayten ben istemedim dedi ama inanmadı. Yazık, çok yazık. Ümit ederim bu hastalık yuvasına bir zarar getirmez. Allah korusun bey. Öf. Yuvası yıkılırsa kucağında çocukla ortada kala kalır. Allah korusun. Ah, ah, biliyor musun? Bir de ikinci bir televizyon aldırmış. Hem de son model. Ne? Olamaz. Yok, bu kadarı fazla. Ayten gerçekten aklını kaçırmış hanım. Allah. Evinde bir televizyon varken ikincisini almanın alemi yani. Allah Allah. Kocası devamlı haber seyrediyormuş ya. Haber dinlemekten karalar bağlamış hanımefendi. Dinlenip eğlenmeye ihtiyacı varmış. Ayrıca komşusu Kamile Hanım'ın evinde de iki televizyon varmış. Biraz da ondan zannediyorum. Televizyonu aldırana kadar da Orhan'ın başının etini yemiştir muhakkak. Ah, yemekte söz mü bey? Kemirmiş, kemirmiş. Ah, başka şeyler yapmadan konuşalım şu kızla hanım. Konuşmak fayda vermiyor ki bey. Ben uzun uzun konuşurum. Bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Biz gene de bir kere daha konuşalım. Mesela önümüzdeki günlerin birinde akşam yemeğine davet edelim Aytenleri. Bir kere de ben konuşayım şu kızla ya. Peki bey, peki. Bir kere de sen konuş. Bakalım fayda edecek. Edecek, edecek. Göreceksin. Elinize sağlık anne. Aa, yemeğine dokunmamışsın bile oğlum. Nasıl doymak bu anlamadım. Midem küçüldü herhalde. Aa, yoksa yemeklerimi beğenmedin de doymuş numarası mı yapıyorsun? Estağfurullah anne, beğenmemek ne haddime. Yemekleriniz gerçekten birbirinden güzel. Galiba bana pek inanmadınız. Kusura bakma oğlum, inanmadım. Ayten'in yemekleri de birbirinden güzeldir ama ben fazla yiyemem. İnanmıyorsanız Ayten'e sor. Orhan doğru söylüyor anne. Öyle olsun bakalım. Gel damat gel. Hanımlar sofrayı toplarken biz de şöyle karşılıklı oturup hem televizyon seyredelim hem de sohbet edelim ha. Olur baba. Sen babanlarla otur kızım. Babanı bir iki aydır görmüyorsun. Bulaşıkları yıkadıktan sonra oturun anne. Dünyada olmaz. Sana bulaşık yıkatmam. Neden anne? Alt tarafı bulaşık değil mi? Bulaşık makinesinde yıkamaya alışmıştır ellerin. İncinmesinler kızım. Bugün yarın dünyaya gelecek diye beklediğimiz güzel torunuma bir şey olmasını istemem. Hadi git otur sen git. Sofrayı toplasaydın. Sofrayı da toplarım. Hadi git otur. Annenle babam bu akşam sözleriyle bizi iğneleyip durdular, fark ettin mi? Seninle bir alıp veremedikleri yok Orhan. Onlar asıl bana dokundurdular. Kızım sana söylüyorum, gelinim sananla hesabımı yapıyorlar ha? Evet. Bir ara babanla sen odadan çıktınız. Yarım saatte ortadan kayboldunuz. Baba kız ne konuştunuz bakalım? Hiç. Baba kız konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Gece vakti sokak ortasında senle bunları tartışacak değilim Orhan. Şuradan bir taksi çevir de çabucak eve gidelim. Hava serinledi, üşüyorum. Otobüs durağına iki adım kaldı hayatım. Kabinlidir, üşümezsin. Otobüs beklemeye tahammülüm yok benim. Yeter Ayten. Kendini düşündüğün kadar biraz da beni düşün. Cebimde taksiye verecek param var mı yok mu hiç sormuyorsun. Sende yoksa ben veririm. 3-5 kuruş biriktirdim. Sen hayret doğrusu. Sen hayret ede dur, ben taksi çeviriyorum. Hey taksi. Taksi durdu işte. Geliyor musun Orhan? Geliyorum. Geliyorum. Hayırlı sabahlar hanım. Hayırlı sabahlar bey. Ne o, erken kalkmışsın? Uyku tutmadı. Ya seni anlıyorum. Bu Ayten'in davranışları beni de üzüyor. Dün akşamki tavırlarını sen de gördün. Ne yaptı, ne etti? Otobüs varken taksiye bindi. Pencereden onları mı takip ettin yoksa? Konuştuklarımızın tesiri olup olmadığını anlamak istedim de. Ne sonuca vardın peki? Yok bey, yok. Bizim kızın adam olacağı yok. Yarın torunuma nasıl annelik yapacak? Çocuğunu da kendine benzetecek, ondan korkuyorum. İnşallah biz yanılırız hatun. İnşallah. Orhan Bey, telefon. Hanımınız arıyor galiba. Teşekkür ederim, geliyorum. Alo. Orhan. Ne oldu Ayten, ne var? Eve gel, acele et. Neyin var Ayten? Hemen hastaneye gitmeliyiz. Galiba doğum sancıları başladı, acele et. Tamam karıcığım, tamam. Hemen geliyorum. Orhan Bey siz misiniz? Evet. Gözünüz aydın Orhan Bey, nur topu gibi bir kızınız oldu. Teşekkür ederim hemşire hanım. Allah bağışlasın beyefendi. Analı babalı büyür inşallah. Sağ olun. Kızınız olduğu için sevinmediniz mi yoksa? Ben mi? Canım, sevindim tabii. Hem de çok sevindim. Birkaç dakika sonra eşinizi ve kızınızı görebilirsiniz. Peki. İlginiz için teşekkürler hemşire hanım. Bir şey değil efendim. Baba oldum. Baba oldum ama sevinecek gücüm kalmadı ki. İki boğazken üç olduk. Üstelik bebek bu. İyi bakılması, iyi beslenmesi lazım. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen taksitlerden sonra bebeğin dünya kadar masrafı. Ben bunları nasıl karşılayacağım? Ya Rabbim, nasıl karşılayacağım? Evet. Evet. Bir tek yol var bunun için. Hem de hiç düşünmemem gereken bir yol. Başka da bir çaresi yok bu işin. Demek baba oldunuz ha Orhan Bey? Evet efendim. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Şimdi gelelim ciddi meseleye. Sizi dinliyorum. Muhasebedeki arkadaşlardan başka şikayetler geldi Orhan Bey. Ne gibi efendim? Para hesapları bir iki haftadır sürekli olarak eksilme göstermekteymiş. Mümkün değil efendim. Ben yani paraları dikkatle hesaplıyor ve kasaya yerleştiriyorum. Elimde muhasebe kayıtları var. Sizin tuttuğunuz kayıtla muhasebe kayıtlarını karşılaştırınca muhasebedekilerin doğru söylediği ortaya çıkıyor. Fakat nasıl olur efendim? Yani muhasebedeki arkadaşlar yanlış kayıt tutuyor olmasınlar? Bence sizde bir yanlışlık var Orhan Bey. Belki de müşterilerimize ödeme yaparken farkında olmadan fazla veriyor, kayıtlara doğru hesapmış gibi geçiyorsunuz. Yani olabilir. Olamaz Orhan Bey, olmaması gerekir. Sizi daha önce de uyarmıştım. Eğer bu işi götüremeyecekseniz istifa edebilirsiniz. Zira bankamızı zarara sokacak kadar dalgınlaştınız. Ben işimi seviyorum efendim. O halde evdeki problemlerinizi iş yerine taşımayın lütfen. Peki, özür dilerim efendim. Sizi son kez uyardım. Üçüncü defada kovulursunuz, bilmiş olun. Peki efendim. İşinizin başına dönebilirsiniz. Orhan Bey çok değişti. Son günlerde kendisinden iyice şüphelenmeye başladım. kendisine olan güvenimden faydalanıp para hesaplarını karıştırarak bir kısmını cebine mi indiriyor ne? İhsan Bey, şu andan itibaren Orhan Bey'i gözaltına alın. Bakalım şüphelerimiz doğru mu? Para çaldığını görürseniz suçüstü yakalayın. Bebeğim, uyumayacak mısın kızım? Gel bakayım kucağıma. Oh canım, sen acıktın mı güzelim? Orhan. Ne var? Çocuğumun karnı acıkmış. Sütü ısıtıp şu biberona doldurur musun? Açlıktan uyuyamıyor herhalde. Bana ne? Annesi değil misin? Git kendin ya. Ne oluyor sana Orhan? Bak, benden hiçbir şey isteme. Sinirlerin yıpranmış senin. Her akşam bana çatmak için bahaneler arıyorsun. Evet, sana çatmak için bahaneler arıyorum. Hayır, bağırma, çocuğu ağlatacaksın. Bağıracağım Ayten. Avazım çıktığı kadar bağıracağım, anladın mı? Bak, çocuğumu ağlattın işte. Bıktım bu hayattan be, bıktım. Beni bıktırdın Ayten. Beni sen bıktırdın. Ben mi bıktırdım? Evet sen. Yeter ama bağırma. Bağırırsam ne olurmuş ha? Ben de çocuğumu alır öbür odaya giderim. Ha, gidersin tabii, gidersin ya. Nasıl olsa televizyonun da var. Sesini sonuna kadar aç hayat. Aç ki sesimi bastırsın ha. Hayat. Nefret ediyorum bu kelimeden. Gözünü doyuracağım Ayten. Ne istersen alacağım. Şimdi çocuğumuz büyür, onun da istekleri başlarsa ona da ne isterse alacağım. Her şeyi, her şeyi, her şeyi alacağım. Sizin istekleriniz için dünya feda olsun be. Dünya feda olsun. Ayten. Anne. Kızım ne oldu? Gir. Gel içeri gel. Anne çok mutsuzum. Çocuğu bana ver de otur şuraya. Ne oldu kızım söyle. Orhan. Ne olmuş Orhan'a? Onu tanıyamıyorum anne. Sanki eski Orhan gitti yerine bir başkası geldi. Çok sinirli. Her şeye kızıyor. Bunalımda. Suçlusu sensin kızım. Niçin hep beni suçluyorsunuz? Orhan da beni suçluyor. Ben ne yaptım ki? Aşırı isteklerin yüzünden kocanı bunalıma soktun. Anne, Orhan'dan yana çıkma ne olur. Kocanı kaybetmek istemiyorsan kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Batıyorsun kızım. İflas ediyorsun ona göre. Ama anne... İtiraz etme Ayten. Çocuğunu, kocanı, yuvanı düşünüyorsan bencil hırslarını bir tarafa bırakacaksın. Kanaatkar olacaksın. Eğer treni kaçırırsan bir daha sonsuza kadar binemez. Buraya teselli için gelmiştim. Beni korkutuyorsun. Ben senin annenim. Kötülüğünü ister miyim hiç? Başkalarına özenmen, kanaatkar olmaman yok mu? İşte her şey burada diyeyim. Evet, hep ben suçluyum. Bütün evet. Suç bende. Peki ya Orhan? O sütten çıkmış ak kaşık mı anne? Lütfen kızım. Aklını başına topla artık. Yavrum ağlamaya başladı. Sen biraz oyala bebeği kızım. Karnı acıkmıştır minik yaramasın. Mutfakta süt olacaktı. Ağlama kızım. Ağlama yavrum. Bak anneannen sana süt getirmeye gitti. Sus bakayım. Sus güzelim. Neler oluyor müdür bey? Bu polisler de ne? Neden beni tutuklamak istiyorlar? Bankamızın parasını çalarken görülmüşsünüz Orhan. Hayır hayır hayır. Yalan bu. Ben de yalan olmasını yürekten isterim. Fakat ne yazık ki sizi para çalarken gören şahitler var. Ben kendim için işlemedim o suçu. Karım için, çocuğum için. Üzgünüm Orhan bey. Kim olursa olsun hırsızlık suçtur. Aileniz için bile olsa böyle bir suçu işlememeliydiniz. Size çok güvenmiş ve saygı duymuştum. Allah'ım mahvoldum. Mahvoldum. Alo. Alo. Ayten. Orhan, gecenin köründe nerelerdesin sen? Bak beni dinle. Ben bugün işten kovuldum. Ne? Sakin ol ve beni dinle. Neredesin şimdi? Karakoldayım. Tutuklandım. Tutuklandın mı? Evet. Neler oldu Orhan, anlatsana. Telefon da anlatamam. Karakola gelebilir misin? Gelirim ama çocuk. Onu ne yaparım? Annenlere bırak. Hay Allah, telaştan düşünemedim. Hemen geliyorum. Bekliyorum. Aman Allah'ım, neler geliyor başımıza böyle. Demek böyle Orhan. Şimdi anladım neden tutuklandım. Üzgünüm Orhan. Bütün bunların senin sonsuz isteklerin yüzünden başıma geldiğini çok iyi biliyorsun. Kızım ve ben sensiz ne yaparız Orhan? Daha önce düşünmeliydin. Orhan. Affet beni. Affet, ne olur. Aa, kapımda bu iki erkeğin ne işi var? Buyurun. İyi günler hanımefendi. Evinizdeki eşyalara el koyacağız. Neden? Evinize haciz geldi hanımefendi. İhbar kağıdımız dün gelmiş olması lazım. Hayır gelmedi. Kocanız evinizdeki bütün eşyalar için borçlanmış. Borçlarını ödeyemeyince de tabii... Hadi insaf ne olur. Kocam işinden kovuldu. Şimdi hapiste. Üzgünüm hanımefendi. Biz görevimizi yapıyoruz. Allah'ım. Kocam, ben, çocuğum mahvolduk. Bittik biz. Bittik. Ne yapacağım ben şimdi? Allah'ım affet beni Allah'ım. İhtiras adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.